أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن قد العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن ذلك عرق فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. منجل ننجى عائشة وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة نك أم حبيبة من نك أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أم حبيبة بنت جحش استحيضت دبقسون جرق لم سبع سنين جروم نياري أت فسألت ملاك رسول الله ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam an dhalik timbiru jorgel gogo fa qala munako hadha irq wala inna dhalika irq lolou ak sidid lagu fat fa amaraha mu digal ko an taxtasila ci mu sangu fa kana mu nekkon taxtasilu di sangu li kulli salatin ñeel julli bu jot gisoon nañ li nga xamantene mom mo ci aju ci masala yi wala bok li ci ëpp gisoon nañ tamit ne li nga xamantene mom mo waron ci manam ci cangayam manam ne li nga xamne moy li ci gëna deugër te mom moy li ci gëna sam mom moy muy sangu sa yo xamantene dafa wara julli bu fekkantene dafa gis jorngel am bi nga xamantene mom la gis waye lool manam dafa nek lo xamantene dañ ko soppati nek lo xamantene dañ ko war dafa war bi nga xamantene mom mo ci teggu mom moy muy boole ñaari julli yi ne manam tisbar bek takusan bi niki nonu timis bek ge bi yep mu dal leen di bol def leen li nga xamne mom lañuy tuddé jamal souri manam moy day xëc tisbar bi yegiti ko ba nga xamantene day jégué waxtu takusan bi niki non mu wacce takusan bi ba nga xamantene day jégué waxtu tisbar bi fi seen muxtar ñom ñaar di dajaloé nga xamantene bu julle tisbar bu selmale rek day dal di mëna juk julli takusan ci manam danaka ci saasi wala bok ci juroomi minute yi nga xamantene ñom ñoo ci téggu manam loolu mom lañu wax jamal souri bu boba legi li nga xamantene mom lay mom bu boba day dal di sangu ben cangayal farata pour tisbar takusan niki nonu digënte timis ak geetam mu def loolu non legi bu ko defé fajar gi tamit mu sangu cangayal farata loolu tamit manam mom mo téggu ci li nga xamantene mom moy li gën lenen li nga xamantene mom mo ci tek te lol moy mazhabu imam ahmad rahimahullah comme ni nga xamantene non lañ ko waxe won amma war gi nga xamantene mom moy war ak sangul ci sa yu wara julli lolou mazhab la bu ku melni ali ibn nabi talib ak zubair ak abdullah ibn zubair ak lol mom moy li nga xamne moy sen mazhab bi nga xamantene mom la mujjé waxte mom moy di sang bolé timis be gebi timis be gebi ak tisbar taksan ak suba lol mom moy mazhab abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ni nga nodu bok na ci li nga après li nga xamantene tamen mom mo ci teggu ci li nga xamantene mom mo gën ci lolu mom moy mu sangu bis bu jot manam bis bu jot mu dadi sangu ca ngayal farata niki nonu nak julli bu jot nak mu dadi japp lolu tamen mazhab la bo xamantene manam amna ci salafi rahimahumullah ta'ala ño xamantene mom lañ dan wax niki nonu su fekkentene benen bi nga xamantene mo nak mom mo ci teggu mom moy saayu mom moy sangu farata ben yon bi nga xamantene mom la labé manam moy jamono gi nga xamantene mom la définir né fi le sama mbeureug yam lolu nak li nga xamantene nonu lañ koy xamé lolu waxon nañ ko ci jotay yi nga xamantene ñam ñoo wessu ni nga xamantene non lay xamé ni li fi le mbeureug bi yam li nga xamantene mom mo ci teggu ci ay dérèt yépp lolu du dérèt du mbeureug dérèt jor ngeen la bu ko defé tamit légui mu dadi lolou mom moy li nga xamantene mom kon mo ci teggu moy day sangu ci ngaayal farata ben yoon sa yo xamantene dafa set dafa lap ba nopi nak sa yu wéré julli même bu fekkentene amul leneen lo xamantene mom mo tan jappam mu dadi dem japp ji wat lolou mom moy ben manam lolou tam mom mo ci teggu ci ngeenel waye te lolou mom moy li nga xamantene manam li ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah te ñom ñoy xanafi yeey ak shafi'iyye ak mbolo ci hanabila rahmatullahi ala aljami' ñom lool lañ wax ne manam ne lool moy li nga xamantene mom moy li ragneeku legi su ko defé li nga xamantene mom mo ci aji won ci ay tekantal manam yi nga xamne ñom ñoo genné ci bobu masala ci bobu masala yoy gisoon nañ ko ci suñu jotaay bi nga xamantene mom moy bi wessu legi bu ko defé itam mu daadi dess benen mazhab bi nga xamantene moy mazhab imam malik rahimahullahu ta'ala ta maliki talibiyami top ko ci rahmatullahi ala aljami' ñom dañu wax ne li nga xamantene mom moy li gën manam li nga xamantene moy li ragneeku te moy li nga xamantene loolu rek mom mo war mom moy da fay nit ki day japp manam jigen ji bu boba day sangu ca ngaal farata waye nak feek njappam amul leneen lo xamantene tek nako bu boba mom du jar muy japp wat manam du jar muy japp wat loolu tamit manam bu ko defé manam ndax li nga xamantene mom moy njapp dafa am lo xam njapp jappal lo xamantene de toute façon tok gi mi ngi fi lolou manam amul njariñ lolou mom motax manam kon japp wat bi sa su nek lolou du nek lo xamantene lu war la niki nonu wax ji nga xamantene mom lañ wax manam riwaya bi nek ci sunan imam at-tirmidhi bu hadith hamnat bi rahmat bi wala bo hadith fatimah bint abi hubaysh bi radiyallahu ta'ala anha bin nan ko summa tasli wa salli wa tawadda ila kulli salah top na nga japp te nga sangu ca ngaayal faraka te nga japp sa yo wara manam julli bu jot دائما التلميذي رحمه الله دان هذا حديث حسن صحيح حديث بي حديث لبو باخ تير بوبو حديث مانام دونتي روايه بوبو نونو مورم خم خم رحمه الله عليهم دانيو ووتي سي دغرم اك نياك دغرم بونو جابي ني دغر نا صح نيكي نونو اك يينن حديث كوم نيغا خامن نونو لنج كو واخي ونتي جوتاي بي ويسو مانام ميم بو فكانتن دانيو جابي ني لولو دغرنا ايتام لولو دو تخ مانام لولو تكتلوول ني فراتلا waa dañuy wone ni loolu dañ ko sopp kefe comme ni nga xamantene noonu la du sangu ca ngaayal farata saa yoo xamantene dañoo war a julli nekke itam loo xamantene dañ koo sopp kese moo tax ci benn riwaaya ummu xabibata radiallahu taala anha comme ni ko lu ëpp lu bëri ci mbooloo borom xam-xam yi rahimahumullahu taala comprendre moom mooy di fa kaanat taxtasilu li kulli sala maam moom moomo daal di sangu ca ngaayal farata saa yu war a julli loolu moom moo ko doon def tànnal ko boppam kon lool manam mom moy li nga xamantene mom motax malike rahmatullah alayhim ne du farata manam kon li nga xamantene rek mom lay def moy day cangay mo koy war su fekenteene amna leneen lo xamantene tej na ndiap mu daadu japp ngir lool waye su fekenteene nak jorngel gi rek la dere joju digene ci mom rek la boba lool do waral ci mom muy sangu cangay farata li nga xamantene tamit manam boba lool tamit dañ ci qiyas ñepp ñi nga xamantene dañu am salas manam lu demene ki nit ko xamantene manam day tour ndox manam munul te ay sawam niki nonu mu manam day ngelawal saasu nek munu ko te wala bok mag yu di genné ci mom wala man yu di genné ci mom wala bok mu nek ko xamantene wala yaa billah manam li nga xamné mom moy ay dem alam day faral di genn wala bok mu nek ke wala dal ala kulli hal muy nek basalam di bori saasu nek ak yu demé nek non ñooñu ñepp manam lool mom moy li nga xamantene mom moy li aju sen até légi nak manam mu daal def fi tamit kon yeneeni masala manam mom moy comme manam bok na légui bu ko defé manam li nga xamné mom moy ci liñ warona ñew mom moy li aju ci ki nga xamantene mom lañuy tuddé al mutahayyira manam li nga xamantene mom mo mata léral fofu moy bala ñuy wax ci mbiru ki nga xamantene mom moy al mutahayyira manam dañuy wax ki nga li nga xamantene manam mom moy li borom xam xam yi rahmatullahi alayhim di faral di dello ñi nga xamantene ñom ñoy ñom manam ñom ñoy jigeen ñi nga xamantene rawati nak nga xamne mom mubtada ala manam ndax li nga xamantene mom lañu xam mom moy jorngel ay façon la comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci hadith fatima bi radiyallahu ta'ala anha waxon nañ ne jorngel ay xet la bok na ci ki nga xamantene mom moy mubtada abi manam moy ki nga xamantene da fay doga tambale di gis li nga xamne mom moy mbeureugam koku dafa am jorngel façon bo xamantene mom lay gisee li nga xamne moy jorngelam mom moy masalan ko bu fekenteene nit ki jigen ji day doga tambale gis mbeureugam mu daldi dem ba mu taxaw manam ñu dem ba fukki fan ak juroom ak lu wala manam ñu dem ba lu upp fukki fan ak juroom manam fukki fan ak juroom ben ak lu ko upp manam ñu gis ci mom mu daldi continue di gis jorngel mu daldi continue di gis deret day daldi xamne li jorngel la legi nak boba dañ koy dello ci lan lañ koy dello waxon nañ ni la li nga xamantene moy li ci gëna deugër insha Allah mom moy li nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxon xamna tabint jahshin radiyallahu ta'ala anha neena ko daniko tahayyadina fi ilmi llahi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin kama tahayyad an-nisaa manam mune ko daniko dagay gis sa mbeureug jappal sa mbeureug juroom ben fan wala juroom ñaari fan lolu tekantal bi nga xamantene mom mo ci aju won gisoon nañ ko bi nga xamantene tollo nañ ci suñu hadith bi nga xamne moy hadith bu ñëkk bi li nga xamantene mom lañ ci doon wax manam dal leralon nañ ko fofu way dal juroom ben fan wala juroom ñaari fan après nga dal di tok ñaar fukki fan ak ñet muy 23 jours wala bok 24 jours selon juroom ben fan nga tok wala juroom ñaari fan nga tok manam bu ko defé mu dal di nek lo xamne day mat wër lolu mu nek kon lolu moy li nga xamantene mom ngay def kon ki nga xamantene moy mubtada abi kok mom ci lolu lañ koy dello su fekenteene xamna fi nga xamantene mom la mbeureugum tambale amma so xamul fi nga xamantene fofu la mbeureugum tambale kok ci mutahayyira lay bok comme ni nga xamantene insha Allah taala dinañu dikkat ci wax ko ci leral ko amma ki nga xamantene nak mom lañuy manam kon kok mom lolu moy li gëna wër legi nak mu daal dess ñu wara wax fi ndax lolu waxon nañ ko li nga xamne nak tay mom lañu waxul won te ñu war ko leral te ñu waxon ne bu ñeexé ci suñu hadith bi ci lañ koy leralé insha Allah mom moy li nga xamantene mom moy aju ci mazahibu borom xam xam yi rahimahumullah ci bi nga ci li nga xamantene mom moy lolu nonu li mom lañ la wax ni mom moy li gëna deugër way da nga xamni lolu mazhab la ci shafi'iyye ak hanabila yi rahimahumullah ñom dañu wax ñom ño wax gogo wax li nga wala bok mom ñu ëpp ci ñom ño wax gogo wax way li nga xamantene manam te nonu tamit solo nañ ko ci imam al-awza'i rahimahullah rahmatan wasi'a manam mom tamit niki nonu manam bok na ci batay ben wax ci bir ñaari mazhab yi nga xamne mom la la tuddu man ci nam mazhab imam ash-shafi'i al-muttalibi ak imam ahmad ibn hanbal ash-shaybani alayhi maridwanu rabbani ñom ñaar seen mazhab bok na ci batay ne dañuy gis yawmun walayla manam moy bëcëk ak guddem manam muy 24 heures ci lañ koy dello manam kon bu boba ci bobu mazhab lan lañuy def boba dañ nan jigen ji su fekkene dafa gis mbeureuk ben bëss day tok du japp du julli jeukeram tamit du ko jégué mom mu diko tef diko def ñu tégg du tek ci ba fukki fan ak juroom buñu démé bu fukki fan ak juroom nak dañuy daal di xamné ah gaay ki né li nga xamantene mom moko dal mom moy né dafa gis manam li mu gis dootul mbeur kon bu boba dañ koy délo ci benn fan ak manam ci 24 heures yu ñëkki yeneen fan yépp ñu fay lo ko ko bu fekkene né dafa tombé ak wéru koor ñu daal di koy jappal manam ñu daal di koy wax ne ko jour yoy tamit dang koy fay lool moy li nga xamantene mom moy seen mazhab waye nak lool mom moy première fois bi comme ni nga xamantene non lañ ko léralé won waye suñu ci téggé benen manam masalan yu ñaarélu wér kenn du ko tok lool lu lepp ñaar xamoon nañ ci wér wu jëk wi né mom da fay gis jorgel manam lool moy li nga xamantene manam mom moy manam moy mazhab borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ala kulli hal manam mbolam ñi mbolam ku ko xam dañ day doga tambal su gisee jorgel ci wër wu jëk wi ci ñaarël wër kenn ko gis do mo xam dañ ni juroom ben fan ngay tok wala juroom ñaari fan mo xam dañ ni bis ngay tok manam 24 heures mo xam mazhab yeneen borom xam xam yi ñoo ci am rahmatullahi alayhim lu meun ki xew ci ñaarël wër kenn dula wax ne la da ngay togaat rek ba xaar ak ba xam dana rombu 15 jours wala det ndax la ndax xamoon nañ ci ciosan keni lol moy li nga xamne mom moy li am insha allah taala dinañu ñew legui ni insha allah buñu paré ci bobu masala ba dugg ci aaday dinañu ñew ci ñaata aada mo meuna ne manam ñaata aada ñaata mbir mom nga wara japp ne li amna aada ba paré xamna ñuñ ko wara takke ak ñuñ ko warul takke amna nak yo xamantene wessu won nañ ko ci comme ni nga xamantene non lañ ko gisee won ci mbeubestal gi niki nonu nonu lañ ko gisee won ci suñu hadith bi nga xamne mom moy hadith bu ndeuk bi légi nak mu daal def fofu benen mas manam kon lool mom moy mazhab kon moy ñaarelu mazhab bi ñettelu mazhab ñettelu wax ci borom xam xam yi rahimahumullah moy waxu ñom imam abu hanifa an-nu'man alayhi minallahi rahmatu war ridwan ak ñeneen ñi nga xamantene ñom ñoy ay talibem yu bari ci ñom rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a te lool mom moy seen mazhab mom moy ñom dañ ne dañ koy dello ci fukki fan manam aktarul hayd manam li nga xamne mom moy li ëpp li jigen mëna gis mbeureuk ci mazhab hanafiyye rahmatullahi alayhim fukki fan la ñom dañ nan kon nak dañ koy dello ci fukki fan yoy te lol tam moy mazhab maliki war bok moy waxu imam malik rahimahullah te lol manam fukki fan ak juroom lañ koy dello ndax lol mom moy li ëpp ci mbeureuk li ñu mëna gis ci mazhab maliki rahmatullahi alayhim comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won legui nak bu boba ñom lol tamit moy benen mazhab bi kon ma hanafiyye ak maliki rahmatullahi alayhim ci walu gogu ñom ñoo bok gis fofu waye li nga xamantene wala bok mbolo ci maliki rahmatullahi alayhim ñoo bok gis fofu waye nak li nga xamantene manam mom moy li leen wutele moy le fait que ñom ñu wuté ci lan mom moy li ëpp ci mbeureuk kon lolou mom moy li nga xamne mom lañu wuté niki non wax joju tam jël nañ ko ci imam daoud ibn ali az-zahiri rahimahullahu rahmatan wasi'a mom tamit fukki fan ak juroom la delo mbir mi waye li nga xamantene tamit manam niki non ndax mom moy li ëpp ci mbeureuk manam ndax ñom dañoo wax ne su fekkentene tay dañoo gis mbeureuk jigen ji dafa gis mbeureuk manam mu dem liko liñu leer mom moy liñu mëna dogu mom moy fukki fan yi ak juroom yi wala bok manam li nga xamne mom moy li ëpp li mënono gis mbeureuk loolu mu doon gis mom mënañ ñoo japp ne mbeureuk la kor boba buñ koy delo diko faylo dañ koy faylo lo xamantene leer na ni loolu war na ko fay ci teggu na ci kawam ndax li nga xamne mom moy al aslu bara'atu zimma lool mom moy ciosan mom moy ne nit ki amul lu ko wat manam ciosan ci jigen jo xamne day gis mbax mom moy ni julli waruko ko war niki nonu koor waruko legi niki nonu mbolam atté yi nga xamantene ñom ñoo ci aju tamit du war teggu ci kawam lool mom motax ñom ñuy atté wo bobu atté rahmatullahi alayhim rahmatan wasi'a waye nak li nga xamantene mom moy wax imam qadi abu yusuf ci hanafiyye rahimahullah mom dafa wax ne dañuy set su fekenteene ci côté jaamu yalla yi la manam bu boba dañuy set manam ci côté jaamu la yalla yi dañ nan ñetti fan mom dañ ko yobu ci li nga xamne mom moy akhalul khayr moy li gëna neew ci li ñu mëna gis mbeureuk waye comme ni nga xamantene non lañ ko waxe war ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye rahimahumullah ñom li gëna neew ci li ñu mëna gis mbeureuk mom moy ñetti fan comme ñom lool mom motax ñukoy dello ci yoy la ñetti fan rahmatullah rahimahullah lool mom motax mu dello ko ci niki non fukki fan yi nga xamantene am ma nak li nga xamne moy aksarul khayr li ëpp li ñu mëna gis mbeureuk ci ñom rahmatullah alayhim manam mom la japp masalan ci li nga xamne moy masalan ko xamantene dafa gis manam mbeureuk bi mu continue ba yex ci ba wessu fukki fan dañ koy dello wat ci fukki fan yi loolu moy fukki fan lay tok du sey ak jëkkeeram waye ci walu jaamu yalla mom day julli manam dañ koy dello ne ko fayal yenen fan yi nga xamantene mom mo fi nek ndax ñom dañu japp ne loolu gëna woor waye li nga xamantene comme ni nga xamne nonu lañ ko waxe won li gëna deugar insha Allah ta'ala moy li deppok hadith hamnata bint jahshin bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom lañu doon wax te wax nañ ko lu bari ci suñu jotta yi nga xamantene mom lañu wessu niki nonu sank tamit duñ doon nañ ko loolu moy li nga xamantene insha Allah ta'ala moy li gëna deugar loolu mom moy li aju ci ki nga xamantene moy al mubtada'a legi mu daal dess ki nga xamantene mom lañu wax al mu'tada manam ki nga xamantene mom dafa am aada waye amul tamyiz amul dara ndax waxon nañ la ne la amna ño xamantene ci jigen ñi ñom dañuy am aada waye duñu am tamyiz manam duñu mëna ragné li nga xamantene mom moy seen dérèt koku nak tay bu fekkentene dafa gis jorngel nga xamantene légui dérèt di mi gis lepp nuro boba mom da fay déllu rek ci adam comme ni nga xamantene non la nek ci hadith fatima radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom moy hadith bi ñu jëk gi ci suñu buntu bi niki non loolu mom la ummu salama radiyallahu ta'ala anha jele ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga waxe won loolu manam mom moy li nga xamantene mom moy li ragneeku manam kon aada bi bu boba da fay daldi delu wat ci adam manam masalan tay su fekkentene da lan gis juroom fan wala muy gis juroom ben fan manam tay masalan jigen jo xamantene dañ ni juroom ñett fan lay gis manam juroom ñett fan lay gis tous les jours manam wër wu jot juroom ñett fan la daan gis mu daldi jek jek mbeureug bi dem ba juroom ñettel fan bi continue bo wessu fukki fan ye juroom manam su wessuul fukki fan ye juroom loolu waxon nañ li nga xamantene mom mo ci aju bi nga xamantene manam nekkon nañ ci mbeumbeustel gi loolu waxon nañ la li nga xamantene mom mo ci aju won ci ay masala waay ba wax li nga xamne mom moy ne maliki rahmatullah alayhi ñom rek ño wax waxu istighfar loolu waxon nañ ko legi waay fi mu daadi am li nga xamantene bu weso fukki fan ak juroom manam moy upp na li nga xamantene moy li upp lu gëna bari li mëna gis mbeureuk bu boba li nga xamantene mom la jigen ji di def li nga xamantene mom bu boba moy li nga xamne mom la jigen ji di def mom moy day delu wat ci adam lool moy li nga xamantene mom la wara def legi nak ndax adam waxon nañ la li gëna deugër moy ñett yoon lañ koy xamewé waxon nañ la shafi'i rahmatullahi alayhim ñom ci benn yoon moy li gëna deugër ci seen mazhab lañ koy xamewé donte am nañu ci wax ñaar te loolu solo nañ ko ci imam ash-shafi'i rahimahullah waxon nañ la ne la hanafiyye rahmatullahi alayhim tamit ñom ñaar yoon lañuy xamewé li nga xamne mom moy aada manam ñom pour ci aada bi sax il faut que jigen bi gis ko ñaar yoon loolu waxon nañ la ko itam waye li moy li nga xamantene moy li gëna deugër insha Allah mom moy aada bi fokk mu mat ñett yoon bu boba ñu mëna xamne ki li mom moy adam legi mu daal di dess fofu tamit benen mbir mom moy ki nga xamantene mom mu'tada la kon manam aada kon waxon nañ la bu fekkentene li nga xamne mom moy mbeureuk aada ci ñett yoon lay saxé loolu moy li gëna wër legi mu daal di dess li nga xamantene mom moy jorgel bi nak adam ci benn yoon lañ koy xamé manam jigen bi bu ko dalé benn yoon rek booba dañ na dañuy xam ci wër wi ci tégu nekat mën nañu japp ni ki legi mom mustahada la manam bala ñuy mëna atté ke ni ki mustahada la manam bala ñuy atté ni ki mu'tada la né dafa amé aada fokk mu sax ñett yoon buñ woré japp né nak ki mustahada la koku benn yoon la ci mbolé waxu mbolé borom xam xam yi rahimahumullah manam kon lool mom moy lan mom moy tay bu fekkene dafa gis jorgel ren manam comme masalan tay mo xam mubtada la mo xam mayizala mo xam mu'tadala manam kumu meuna don ci xéetu jigen ni bu fekente ne dafa gis jorngel ci wër wi ñu ne bu ko defé wër wi ci teggu bu boba dañ koy dello wat ci liñ ko warona dello manam kenn du ko bayyi nonu nan ko nañu sétat ba xam da nga gisat da nga amat jorngel gi da nga continuer wa wala dedet bu boba rek dañ koy dello ndax dañuy xam ni ki dafa am jorngel lool mom ci benn yoon lay sax mu am li nga xamantene mom du sax ci benn du sax ci ay manam mbir yu bare bare mom moy tay jorngel ci bopam kenn munul atene manam jorngel gi même bu yagge lu mu yag duñ japp ne amna ana legi manam ne de toute façon mom chaque 2 mois day am jorngel wala chaque 3 mois day am jorngel lolou mom kenn du ko wax manam li nga xamantene rek mom lañuy wax manam moy sa yu dagge dag na sa yu ñewate ñewat na lolou mom moy li nga xamantene mom lañuy xam niki nonu tamit kenn du meuna japp manam benen aada bi nga xamantene tamit kenn du ko japp mom moy manam min ni nga xamantene nono manam nono la jorngel bi di manam di manifester wo manam tay bu fekenteene day am 2 mois arrêté ñu dal di demat 3 mois do gis jorngel mu dal di ñewat ñaari wër yi ci teggu ñu teggat ci 3 mois du gis jorngel mu dalat ci ñaari wër yi ci teggu mu amat ko ak yoy non lolu sax du tax ñu mën ko atté manam lolu tamit du tax ñu mëna japp ne ki tamit amna aada ci jorn ci amna aada bi non lañ koy xamé dedet niki nonu tamit amna lo xamantene kenn du ci jappé aada mom moy li nga xamantene mom moy talfiq manam comme ni day manam luy awju ci walu talfiq mom moy masalan tay jigen yo xamantene mom xamna ni juroom ñett fan lay gis mbeureuk ci wër wu jot manam mom nu mu mënti dagge ci bir juroom ñetti wër ci bir wër manam du japp ne masalan man day wër yu setlu naane bu moko gisee ñaari fan day dag ben fan après mu ñew ñetti fan dagat ñaari fan après mu ñew ba muy juroom ñett dedet lolu nonu manam kenn duko jappé ci aada li mom moy li nga xamantene mom mo aju ci gogu wallu legi mu daal dess tamit fi benen manam ki nga xamantene mom moy mu mayiza ki nga xamantene mom ragni rek la am mom moy mu mayiza mom lañ koy tuddé koku nonu dafa am no xamantene mom lolu lay gisé manam koku mi nga xamné fiñ koy dello comme ni nga xamné non lañ koy xawon mo dañ koy dello ci tamyiz bi waxon nañ ni la hanafi yi rahimahumullah ñom dañuy bañ li nga xamantene mom moy tamyiz manam ñom dañoo wax né tamyiz kën du ko xamé waye waxon nañ na la li nga xamantene mom moy dalil bi ci lolu moy hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamné mom lañ ko daan yoni li nga xamantene mom moy yubasna kana nisaa yubasna ila ummul mu'minina aisha radiyallahu ta'ala anha bidurjat fiha al-kursuf fiha as-sufrat wal-qudra min dam al-khayr fa qala la ta'jalinna hatta tarayna al-qasat al-bayda hadith bobu nga xamne mumi ci muwatta' bu imam malik niki non la nekke ci sahih imam al-bukhari alayhi ma ridwanul bari manam kon li nga xamantene mom la ci wax mom manam lañ manam mom moy ne dañ dal yoni ummul urwata ibnu zubayr radiyallahu anhuma mune ummul mu'minina aisha radiyallahu anha jigen ñi dañ ko daan yoni manam ci coton manam ci ap morso dañ ko daan yoni ay morso yo xamanteni dañ daan am coton yu daan nek ci bir fi hal kursuf manam legi nak fi sufrat wal qudra manam ci bir coton bi manam sufra ak qudra dañ ci daan nek ti lol ci deretu mbeureug la bok kon lol mom moy wane ni ñom daan nañ ko ragne yene ya aisha radiyallahu anha don len wax ni len na ngeen xamé li nga xamné moy du mbeureuk ak li dul mbeureuk comme si lool la len wax motax mu ne len la tajale na bu len yakamte ci benen riwaya mu ne len fantazirna na ngeen xaar hatta tarayna al-qasat al-bayda mbete bi ngeen gisee ne qasat al-bayda moy lu wex loolu nonu comme ni nga loolu kon lool day tektale ne manam kon tamyiz bobu amna niki nonu tamit bok na ci li nga xamné mom lañ koy tektale ko mo koy tektale comme niñ ko waxe won moy hadithu Fatima bint Abi Hubaysh bin radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom lañu romon ci suñu manam mom moy suñu hadith bi wessu moy hadith bu ñëkk bi ci buntu bi mom nga xamantene bok na ci liko yenente bi waxon sallallahu alayhi wa sallam bim nan ko inna damal hayd aswadun ya'raf manam deretu mbeureug dafa ñuul te def nako xame niki nonu aswadun ya'raf niki nonu dafa am xet go xamantene mom lay xeyñ lool nonu bok na ci li nga xamantene mom mo koy leral bok na ci li nga xamantene tamit mo koy leral te lolou jumhur rahmatullah alayhi wax nañ ko hanafi yi rahmuhumullah moy dañ ne xolal ni nga xamantene nonu lañuy delowé ci maniyu manam diko meuna xamé wé manam diko meuna xamé di delu ci tamyiz manam ak xamé ak ragné ngir meuna xam maniyu ndax maniyu li nga xamné mom lañu xam comme niñ ko gisé won bi nga xamantene mom lañ tollon ci hadith ya Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi mu don wax nan kuntu arsilul janaba min thawbi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa yakhruju ila as-salati wa inna baqa'a al-ma'i fi thawbi hadith bob bi nga xamantene mom lañ ci tollan waxon nañ li nga xamantene nonu la man yi di mel ak lan mom moy melom niki nonu ni nga xamantene non lañ koy meuna xamewé bu ko defé ñu tek ci atté nga xamné mom lañ ci wara tek nonu tamit lañuy meuna xamewé li nga xamné moy mbeureuk bu ko defé ñu tek ci atté nga xamantene mom lañ ci wara tek li mom manam lolu mom mo koy tekkelé légui nak jigen ci nga xamantene nak mom muma yizala lolu waxon nañ yi nga xamantene ñom nonu lañuy xamé non lay amé tamyiz ci juroom ben mbir yi nga xamantene wala juroomi wala bok juroom ben yi nga xamantene mom la mëna amé tamyiz lolu waxon nañ ko ci jotta yi nga xamantene ñom ño wessu bok na ci li nga xamantene kon manam ñom légi jigen joju nonu kon mom bu fekkante ne muma yizala tay bu deme ba gis jorngel dañ koy jello ci tamyiz gi koku mom dañ nan ko rek xol nan nga dan ragne nan ngay ragnewé sa deretu mbeur lolu ak tekantali ci aju tamit gison nañ ko légui nak mu dadi dess ki nga xamantene mom lañuy wax al muhayyira mom moy ki nga xamne mom mo eulum lo xelu borom xam xam yi rahimahumullah mom tamit mom mo eulum lo xelu bopum tamit manam mom motax al mutahayyira mom dafa jaxle dafa amul dafa am problème meuna xamé li nga xamantene mom moy mbeureugum ak lulul mbeureugum ndax amul benn détail ci ni nga xamné non lako meuna xamé amul benn détail li nak manam li tax amul benn détail nak lolou mom motax comme xam nga mubtada bi xamone nañ ko ki nga xamne moy mota da bi ki amé ada xamone nañ ko ki amé tamyiz tamit xamone nañ ko mom xamna nan lan lañ koy dello wé ci mbiri légui ki nga xamne nak mom moy mutahayyira bi mom lañu xamul nuñu koy dello wé ci mbiri lolou mo indi problème bi parce que mom dafa amul dara lu mu meuna japp ndax mom dafa faté li nga xamantene mom moy durée bi mu daan gis mbeureugum niki nonu dafa faté li nga xamantene mom moy période bi mu ko daan gis manam dafa faté jamono ji mu daan tambali faté na jamono ji mu daan jeex ba paré xaméwul dérèg xamul ban moy ban lolou mom motax ba paré nak day continue sa su né day gis mbeureug koku nonu manam sa su nek amna dérèg bis bu jot amna dérèg yu génné ci mom lolou mom motax mu daali eulum lol motax mu daali jaxla amna nak lenn ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ño xamantene nak